ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें अधिकरण के द्वारा सांख्य मत का निराकरण करते हुए आत्मा में कर्तृत्व वेदव्यास जी ने बताया। आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक होगा या औपाधिक है, कल्पित है, इस प्रकार का संशय होने पर जो लोग आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक मानते हैं, मीमांसकादि, वे अपना निश्चय जो है कि आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है, अग्नि में औष्ण्य के तरह, ये बताते हैं यजेत इत्यादि शास्त्र में अर्थवत्तादि हेतुओं से ही। उनके मत का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान इस अधिकरण के सिद्धांत को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आत्मा में अग्नि में औष्ण्य के तरह स्वतः कर्तृत्व मानने पर अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा और श्रुति बुद्धियादि उपाधि निमित्तक ही आत्मा में कर्तृत्व बताती भी हैं, ध्यायतिव लेलायतिव इत्यादि श्रुतियां। बुद्धियादि कार्यकरण संघात तादात्म्यपन्न चैतन्य में कर्तृत्व बता रही है और ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में तो आत्मा का वस्तुतः बुद्धियादि कार्यकरण संघात के साथ संसर्ग न होने से वह ब्रह्म रूप ही ब्रह्म से भिन्न नहीं है और श्रुति भी विद्वान का जो अनुभव है उसे सार्थक करते हुए कहती है कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा, अने ब्रह्म से अलग दृष्टा श्रोता मन्ता रूप जीव नहीं है ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में। इस प्रकार एक ब्रह्म ज्ञानी की अनुभूति तथा श्रुति के आधार पर यदि अकर्तृ ब्रह्म रूप ही जीव को मानेंगे तब तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ इस अनुभव से सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना पड़ेगा परमात्मा में ही। इस प्रकार की जो मीमांसकों की आशंका थी इसका समाधान भाष्कर भगवान ने किया, न अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः इत्यादि वाक्य से। ये कहा कि हम वेदांती परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व को बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है, अपितु हमारी प्रवृत्ति है, उपनिषदों की प्रवृत्ति है कर्तृत्व भोक्तृत्व परमात्मा का ही जो औपाधिक स्वरूप है जीव भाव उसमें है, ये बताने के लिए वेदांत प्रवृत्त हुए हैं और वह जीव में भी स्वतः नहीं कार्यक्रम संघाती जीव भाव ही कार्यक्रम संघात रूप उपाधि संपर्कज है, संपर्क के कारण है, उसी में बंधन है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप, और उसी के बंधन की निवृत्ति होती है तब वह स्वतः सिद्ध ब्रह्म रूप है, ऐसा वेदांत बताते हैं। बृहदारण्यक श्रुति के जो वचन है अविद्यक कर्तृत्व भोक्तृत्व को बताने वाले की, यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, यह श्रुति अविद्या अवस्था में भोक्ता भोग्य भोग कर्ता कार्य करण रूप द्वैत को बता रही है, और विद्या अवस्था में इस अविद्यक द्वैत का यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व का निराकरण भी श्रुति करती है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कंपस्येत इत्यादि श्रुतियों से विद्या अवस्था में यानी उपनिषद जन्य अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार अवस्था में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध भी किया जा रहा है, निराकरण भी किया जा रहा है। आगे है तथा स्वप्न जागृतयोः आत्मन उपाधि संपर्क कृतम श्रमम इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका। कर्तृत्वस्य बुद्ध्यादि उपाधि अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् श्रुतेश्च न स्वाभाविकत्वम् इत्याह तथा स्वप्नेति। ये जो अविद्यावस्था में प्रतीयमान कर्तृत्व है वह बुद्ध्यादि उपाधि अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है, का मतलब बुद्धि रूप उपाधि के रहने पर कर्तृत्व रहता है और बुद्धि रूप उपाधि के न होने पर कर्तृत्व नहीं रहता है। बुद्धि रूप उपाधि का कर्तृत्व के द्वारा अन्वय अनुविधान करना है, अनुकरण करना है, बुद्धि सत्वे कर्तृत्व सत्वम ये अन्वय सहचार, और व्यतिरेक अनुविधान हो जाएगा, व्यतिरेक सहचार बुद्ध्याभावे कर्तृत्वाभाव। तो ये जो बुद्धि सत्वे कर्तृत्व सत्वम बुद्ध्याभावे कर्तृत्वाभाव रूप अन्वय व्यतिरेक सहचार हैं, इनसे एवं श्रुति से यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा अभूत तत्केन कंपस्येत इत्यादि श्रुति से यह बात निश्चित होती है कि आत्मा का कर्तृत्व स्वतः नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, जैसा अग्नि का औष्ण्य स्वाभाविक है, ऐसा आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है। इसे भाष्कर भगवान स्वप्न जागृतयोः आत्मनः इत्यादि से कह रहे हैं। भाष्य में है तथा स्वप्न जागृतयोः आत्मन उपाधि संपर्क कृतम श्रमम सेनस्य इव आकाशे विपरिपततः श्रावयित्वा तद अभावं सुसुप्तो प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तस्य श्रावयति तद्वा अस्य एतद् आप्तकामं आत्मकामं अकामं रूपं शोकांतरम् इति आरभ्य एषा अस्य परमागति एषा अस्य परमा संपद एषो अस्य परमो लोकः एषो अस्य परम आनंद इति उपसंहारात। तो ये कह रहे हैं कि स्वप्न तथा जागृत अवस्था में कर्तृत्व बुद्धि का अन्वय अनुविधायी है और सुषुप्ति अवस्था में कर्तृत्व बुद्धि के व्यतिरेक का अनुविधायी है। तो स्वप्न जागृतयो हो, यहाँ स्वप्न जागृत अवस्था में कर्तृत्व के द्वारा बुद्धि रूप उपाधि का अनुविधायित्व बताया जा रहा है कि जागृत स्वप्न जागृतयो हो आत्मन उपाधि संपर्क कृतम श्रमम सेनस्य इव आकाशे विपरिपततः श्रावयित्वा। श्रुति बताती है कि सेन दृष्टांत से, सेन नाम का एक पक्षी होता है, चील कहते हैं ना जिसे, वो जैसे समझ लो आकाश में उड़ रही है और उड़ते उड़ते जब थक जाती है तो किसी न किसी वृक्ष का आश्रय ले लेती है। ऐसे वृक्ष का हो या यानी पृथ्वी का आश्रय ले लेती अपना श्रम त्यागने के लिए। तो ये चेतन आत्मा भी जीव कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के संपर्क से, जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिया अपने अपने विषयों के ओर दौड़ रही हैं, उनके साथ तादात्म्य करके ये भी इंद्रियों के अनेक प्रकार के व्यापारों से अपने आप को व्यापृत मान करके थक जाता है, व्यापार जनित जो श्रम है उस श्रम का अनुभव करता है। ये जागृत और स्वप्न अवस्था में उपाधि के कार्यों को अपना ही कार्य समझ करके उन कार्यों के कारण जब उपाधि थक जाती है तो चेतन आत्मा माना जाता है कि थक गया, क्योंकि उपाधि के साथ संपर्क किया है उसने। और उस उपाधि संपर्क निमित्तक जो श्रम है, थकान है, उसे सेन पक्षी के दृष्टांत से, आकाश में उड़ते हुए सेन पक्षी के दृष्टांत से बता करके फिर सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का श्रमाभाव श्रुति बताती है। तद अभावम में तत्कार्थ है उपाधि संपर्क कृत जो श्रम है जागृत और स्वप्न अवस्था में कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके कार्यक्रम संघात के व्यापार से व्यापृत होकर के जो श्रम हुआ था उस श्रम का अभाव सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा को बता रही है श्रुति कि थकान दूर हो जाती है। क्यों? तो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तस्य, प्राज्ञ आत्मा है परमात्मा और परमात्मा के साथ संपरिस्वक्त होता है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो संपरिस्वंग होता है यानी संपर्क होता है उपाधि के साथ, अनात्मा कार्यकरण संघात के साथ जीव का, और इनसे जब संसर्ग छोड़ता है और सुषुप्ति में चला जाता है तो परमात्मा के साथ उसका संबंध बन जाता है। इसलिए प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त का अर्थ है परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ। हाँ, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, परमात्मा संपत्ति सत्संपत्ति हो गई, उपाधि से संपर्क छूट गया। उपाधि के साथ संपर्क करने से ही परमात्मा से भिन्न सा प्रतीत हो रहा था। जिस उपाधि के साथ संपर्क से भिन्न सा प्रतीत हो रहा था उस उपाधि का परित्याग कर दिया और नींद में चला गया तो परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ। तो परमात्मा के साथ एकीभूत होने से तद अभावम श्रावयति, परमात्मा के साथ एकीभूत होता है तो फिर उसे श्रम नहीं होता, श्रमाभाव होता है, यानी दुखाभाव होता है, सुषुप्ति में दुख नहीं होता। इसे श्रुति बताती है, बृहदारण्यक श्रुति चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की 12 कंडिकाओं में, 21वीं कंडिका से 32वीं कंडिका तक। तो आरंभ है चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की 21वीं कंडिका में, ये कहा गया कि तद्वा अस्य एतद् आप्तकामम आत्मकामम अकामम रूपम शोकांतरम। रूपम के यहाँ पर चार दो विशेषण है, ऐसे तो एक आप्तकामम और दूसरा शोकांतरम। और आप्तकामम की सिद्धि के लिए हेतु गर्भ ये दो विशेषण हैं, आप्तकामम आत्मकामम और अकामम। और अस्य शब्द का अर्थ है सुसुप्तस्य आत्मनः, ये जो सुसुप्त आत्मा है, सुसुप्ति अवस्थापन्न आत्मा है, और उसका जो ये रूप है, तो तद वही ये तत्, इसमें तत् का अर्थ है उपाधि संपर्क रहित कार्यक्रम संघातात्मक उपाधि विनिर्मुक्त, तत् शब्द से लीजिए। और ये तत् शब्द से लीजिए प्राज्ञ आत्मा से संपरिस्वक्त रूप। तो ये जो सुसुप्त पुरुष का कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से रहित प्राज्ञ आत्मा से संपरिस्वक्त रूप है, तद एव ये तद रूपम शब्द से लिया गया। वह कैसा है? तो आप्त काम है, काम शब्द आप्त कामम में आप्त काम शब्द का अर्थ है अभिष्ट पदार्थ, काम्यते इति काम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो जिसको चाहते हैं उसे कहा जाता है काम। कर्म अर्थ में प्रत्यय करने से चाह का विषय, और वह चाह का विषय आप्त यानी प्राप्त है जिसको, उसे कहा जाता है आप्त काम। चाह का विषय प्राप्त हो गया है जिसको, वो है आप्त काम। ऐसा है? चाह कहते इच्छा को, हाँ, जिस पदार्थ की इच्छा है वह पदार्थ है चाह का विषय। तो आप्तकाम शब्द का अर्थ निकला अभिष्ट पदार्थ प्राप्त है जिसको, आप्त यानी प्राप्त, प्राप्त है काम जिसको, उसे कहा जाता है आप्तकाम। इसलिए जिस गांव में जल प्राप्त हो गया है वाटर सप्लाई के द्वारा, तो उसे कहा जाता है प्राप्तोदक ग्राम, प्राप्त हो गया है उदक जिस गांव को, वो गांव प्राप्तोदक। ऐसे आप्त काम का अर्थ है प्राप्त काम, प्राप्त हो गया है अभिष्ट पदार्थ जिसको, उसे आप्त काम कहा जाएगा। तो सुसुप्त पुरुष का जो उपाधि विनिर्मुक्त प्राज्ञ आत्मा के साथ संपरिसोक्त रूप है, सौसुप्त रूप, वह आप्त काम रूप है। आप्त काम है का मतलब, इसमें काम शब्द का अर्थ जिसको चाहते हैं सभी, उसे काम कहा गया। तो सब लोग किसको चाहते हैं, किसकी चाह है, क्या क्या चाह है अलग अलग है, सबकी एक चाह है। और एक चाह क्या है, सुख। सुख कौन कौन नहीं चाहता है, आनंद। इसलिए सब चाहते हैं सुख, सुख के साधन विषयक ज्ञान में विविधता हो सकती है, सुख का साधन भ्रांति से अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन चाहते हैं सब सुख। इसलिए काम शब्द का अर्थ निकलेगा सुख। तो आप्त काम है का मतलब आप्त आनंद है, आप्त सुख है। सुसुप्ति अवस्था में यह जीव आप्त काम है, मतलब आप्त सुख है, प्राप्त सुख है। क्यों आप्त काम है, तो आप्त काम की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए ये दो हेतु हैं, आत्मकामम अकामम। तो आत्मकाम है, आत्मकामम में भी काम शब्द का अर्थ है, वही व्युत्पत्ति करेंगे काम्यतेति कामः के अनुसार, और फिर कामना का विषय, और आत्मा शब्द का अर्थ है आत्मा के साथ कर्म धारे करेंगे आत्मैव कामः आत्मकामः। तो आत्मा ही काम है, यानी काम्यमान है। काम्यमान है का मतलब चाह का विषय है, क्यों, आनंद रूप होने से। तो काम शब्द का अर्थ यहां पर भी आनंद है, चाह का विषय होता है आनंद सुख। और शास्त्र कहता है कि वास्तविक आनंद स्वरूप तो आत्मा ही है। नारद जी सनत कुमार जी के पास आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए हैं, आत्मा को जानने के लिए गए हैं, और नारद जी को सनत कुमार जी कहते हैं कि भूमा ही आत्मा है, और वो भूमा क्या है, तो यो वै भूमा तत् सुखम। भूमा यानी आत्मा है और वही सुख स्वरूप है। इसलिए आप आत्म काम शब्द का अर्थ निकलेगा आनंद स्वरूप। और आनंद स्वरूप होने के कारण विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां जिस ब्रह्म के साथ संपरिस्वक्त हुआ है सुसुप्ति अवस्था में जीव उपाधि से संपर्क छोड़ करके उसी ब्रह्म को आनंद रूप बताती है। इसलिए आत्म काम है का अर्थ है आनंद स्वरूप है। आप्त का मतलब वहां पर प्रामाणिक पुरुष, यथार्थ भाषण करने वाला पुरुष। हाँ, तो आत्म काम है का मतलब आनंद स्वरूप होने से, आत्मा ही आनंद स्वरूप होने से, और सुसुप्ति अवस्था में वह अपने स्वरूप में है, आनंद स्वरूप में है, इसलिए आप्त काम है, एक हेतु हुआ। और दूसरा अकामम, अकामम का अर्थ है स्वरूप से अलग दूसरा उसका कोई काम्यमान पदार्थ न होने से अकाम है वो, और वह स्वरूप तो उसे प्राप्त ही है। और इस प्रकार ये स्वरूप से अलग दूसरा कोई भी काम्यमान विषय न होने से और आत्मकाम होने से आप्तकाम है। कौन? सुसुप्त स्वरूप, सुसुप्त आत्मा का स्वरूप इस प्रकार है। और शोकांतर है, शोकांतर का अर्थ है दुख रहित, शोक से रहित। गहरी नींद में किसी को भी कोई शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। जागृत और स्वप्न में ही दुख होता है। तो इस प्रकार यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की 21वीं कंडिका में सौसुप्त आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह बता रही है श्रुति कि सौसुप्त आत्मा का स्वरूप उपाधि से विनिर्मुक्त होने से आप्तकाम है, शोकांतर है यानी दुख से रहित है, उसे यानी सुख रूप है और दुख रहित है, ये यहां पर बताया। इस प्रकार आरंभ करके 32वीं कंडिका बीच में इसी अर्थ का उपपादन है, 22वीं कंडिका से लेकर के 31वीं कंडिका तक 10 कंडिकाओं में इसी अर्थ का उपपादन करने के बाद फिर श्रुति कहती है उपसंहार में, 32वीं कंडिका में उपसंहार है कि येसा अस्य परमा गति ही। येसा अस्य परमा गति ही इत्यादि का अवतरण और शोकांतरम का भी अवतरण है। उससे पहले थोड़ा अकामम आप्तकामम इत्यादि का अर्थ भी टीकाकार कर रहे हैं, इसको देखिए, थोड़ी टीका को देखिए, फिर वो उपसंहार वाक्य को पढ़ेंगे भाष्य में। आत्मकामम का कामम की व्युत्पत्ति है आत्मैव काम्यते इति आत्मकामम, ऐसा लगा दीजिए। आत्मा ही काम्यते इति काम इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम रूप है, यानी कामना का विषय है। क्यों आत्मा को काम शब्द से कहा जा रहा है? कहते इसलिए कि आनंदत्वात्, सभी चाहते हैं आनंद को, सुख को, और आत्मा ही आनंद स्वरूप होने से सबकी चाह का विषय है। इति आत्मकामम, तो आत्मैव आत्मकामम, आत्मा ही आत्मकाम है, का मतलब कामना का विषय है प्राणी मात्र के आनंद रूप होने से। आत्मकामम का अर्थ निकला सुसुप्ति अवस्था में जो आत्मा का स्वरूप है वह आनंद रूप है। आत्मकामम स्वरूपम, वो स्वरूप ही अर्थ निकला उसका। और स्वातिरिक्त काम्य असत्वात अकामम, अकामम शब्द की उत्पत्ति कर दी कि सुसुप्त पुरुष में अपने से अलग दूसरा कोई काम्यमान पदार्थ न होने से, स्वयं से अलग काम्यमान पदार्थ का सुसुप्त पुरुष के लिए अभाव होने से सुसुप्त पुरुष अकाम है, यानी कामना रहित है। और आत्मकाम तथा अकाम होने के कारण आप्तकाम है। इस प्रकार ये आत्मकामत्व और अकामत्व ये हेतु है आप्तकामत्व में। इसे कहते हैं टीकाकार कि आत्मकामत्वात् अकामत्वाच्च आप्तकामम्। सौसुप्त स्वरूप आत्मकाम होने से और अकाम होने से आप्तकाम है, और इसलिए भी आप्तकाम है कि शोक रहित है। ये शोकांतरम का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि विशोकत्वाच्च इत्याह विशोकेति। विशोकत्वाच्च इससे भी एक हेतु बताया गया सौसुप्त स्वरूप के आप्तकाम होने में। सौसुप्त स्वरूप आत्मकाम क्यों है, आप्तकाम क्यों है, तो कहते हैं शोक रहित होने से। विशोकत्वात् का अर्थ है शोक रहित होने से, और ये विशोकत्वात् का विशोकत्वात् ये अर्थ है शोकांतरम शब्द का। इसी अभिप्राय से टीका भाष्य में लिखा कि शोकांतरम। टीकाकार इसका अर्थ करते हैं कि शोकांतरम यानी दुख अस्पृष्टम इत्यर्थ, दुख संबंध से रहित। स्पृष्ट कहते हैं संबद्ध, अस्पृष्ट का अर्थ हो जाएगा असंबद्ध, दुख से रहित। शोकांतरम शब्द का अर्थ कर दिया। अब ये जो उपसंहार वाक्य है 32वीं कंडी का, ये सा अस्य परमा गति इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। तस्यैव सुसुप्तात्मरूपस्य परम पुरुषार्थताम आह एष इति। तो वो जो सुसुप्त आत्मस्वरूप है, कार्यक्रम संघात से असंस्पृष्ट प्राज्ञ आत्मा से एकीभूत जो आत्मा का स्वरूप, उसे सुसुप्त आत्म स्वरूप कहा जा रहा है, और वही पुरुषार्थ है का मतलब मोक्ष रूप है। उसमें पुरुषार्थत्व तो बताया जा रहा है, परम पुरुषार्थता यानी मोक्ष रूपता, मुक्ति रूपता बताई जा रही है उपसंहार में। ये सा अस्य परमा गति ही मूल कंडिका में है। अस्य आत्मनः ये सा परमा गति, गति शब्द का अर्थ है प्राप्य। जीवों का परम प्राप्य जो है यही है परमागति में। गति शब्द का अर्थ है प्राप्य, और प्राप्य का विशेषण परम बनेगा तो परम प्राप्य। तो परम प्राप्तव्य यही है कौन, उपाधि से रहित आप्तकाम जो स्वरूप है, परमात्मा से एकीभूत जो स्वरूप है, यही प्राप्तव्य है सभी जीवों का, परम प्राप्तव्य है। ऐसा अस्य परमागति इस शब्द से कहा गया। ऐसा शब्द से लेना है सौसुप्त स्वरूप को। ये जो सुसुप्ति अवस्था में आत्मा का स्वरूप है, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से रहित परमात्मा से एकीभूत आप्तकाम स्वरूप, यही सभी का परम प्राप्तव्य है। और येसा अस्य परमा संपत, इसमें संपत शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। ये सुसुप्ति अवस्था में जो आत्मा का स्वरूप है, यही उसका परम ऐश्वर्य है। और येसो अस्य परमो लोक, लोक्यते अनुभूयते इति लोकः, इस उत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ होता है भोग्य पदार्थ। तो एषः यानी ये जो सुसुप्ति अवस्थापन्न रूप है, यही इसका परम लोक है का मतलब परम भोग्य है। और येषो अस्य परम आनंद, और यही परम आनंद स्वरूप भी है दुख रहित होने से। उसमें परमत्व है, आनंद में परमत्व है दुख राहित्य, दुख रहित होने के कारण यही निरतिशय आनंद है, सुख है। इस श्रुतिस्थ गति शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया कि गति ही प्राप्यम। संपत शब्द का अर्थ करते हैं संपत ऐश्वर्यम, संपत यानी ऐश्वर्य, और लोक शब्द का अर्थ करते हैं लोको भोग्यम, लोक शब्द का अर्थ है भोग्य, और आनंद शब्द का अर्थ है सुख। और ये सब का सब गति शब्द से बताया गया प्राप्तव्य, संपत शब्द से बताया गया ऐश्वर्य, लोक शब्द से बताया गया भोग्य, और आनंद शब्द से बताया गया जो सुख है। ये सब के सब जागृत अवस्था में अज्ञानी जीवों के तो अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए उपाधि से विनिरुक्त जो आत्मा का स्वरूप है उस स्वरूप से अलग ये सब ज्ञानी के लिए नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं ये सब के सब गति से लेकर के आनंद पर्यंत के ये तस्मात अन्यत नास्ति इत्यर्थ। ये तस्मात शब्द से लेना ओ प्राज्ञ स्वरूप के साथ परिसुप्त रूप, सौसुप्त रूप, और इस सौसुप्त रूप से अलग दूसरा कोई न तो प्राप्य है, न तो दूसरा कोई ऐश्वर्य है, न तो कोई भोग्य है, न तो कोई सुख है। ये तस्मात अन्यत नास्ति, गत्यादि जो है सौसुप्त स्वरूप से अलग नहीं है, का अर्थ है सौसुप्त स्वरूप ही परम गत्यादि रूप है, परम ऐश्वर्य रूप है, परम सुखात्मक है। ये तस्मात अन्यत नास्ति में वो डबल नकार है, त्र जैसा दिख रहा है टीका में। ये तस्मात अन्यत नास्ति ऐसा होना चाहिए, अन्य नहीं है। जैसे अकामम का अर्थ कर दिया दूसरा कोई काम्य स्वरूप से अलग नहीं है, ऐसे उपसंहार में येसा अस्य परमागति इत्यादि में गत्यादि कोई अज्ञानी के जैसे अपने स्वरूप से अलग होते हैं। गत्यादि अज्ञानी जो जीव है उनका गति यानी प्राप्य स्वर्ग आदि होते हैं, ऐश्वर्य भी लौकिक संपत होती है, और लोक भी यानी भोग्य पदार्थ भी शब्दादि विषय होते हैं, और सारी बाह्य अनुकूलताएं हैं तो आनंद माना जाता है। तो अज्ञानी जीवों का जैसे अलग होता है यह सब कुछ प्राप्य आदि, ऐसा स्वरूप से अलग दूसरा कोई प्राप्यादि नहीं है, का मतलब उसका स्वरूप ही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। ये उपसंहार में बताया गया। तो इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने इस अधिकरण का सिद्धांत बताया, कहां से प्रारंभ करके 546 नंबर पृष्ठ पर न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति अनिर्मोक्ष प्रसंगात, ये जो तीसरी पंक्ति में था 546 नंबर पृष्ठ पर, वहां से लेकर के 548 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति के तक एक प्रकार से इस अधिकरण के सिद्धांत को बता दिया भाष्कर भगवान ने। अब जो सिद्धांत बता दिया गया उसे उसी अर्थ में जो सूत्र है उस सूत्र का समन्वय कर रहे हैं। इस अभिप्राय से टीकाकार तद एतद आह आचार्य यथा च तक्षोभयथा इति इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। आत्मा स्वतो अकर्ता बुद्ध्यादि उपाधिना तु कर्ता इति उभयथा भाव उक्तः। आत्मा स्वतः अकर्ता है और बुद्धि इंद्रिय तथा शरीर रूप जो उपाधि है इनके साथ संपर्क करने से उसमें कर्तृत्व है का मतलब आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व है और स्वतः अकर्तृत्व है। ऐसे आत्मा के दो रूप हैं, कर्तृत्व रूप भी है अकर्तृत्व रूप भी है। कर्तृत्व रूप है आत्मा का औपाधिक बुद्धियादि उपाधि संपर्क से और अकर्तृ रूप है आत्मा का स्वतः। इति उभयथा भाव उक्त यानी आत्मा का उभय स्वभाव बताया, कर्तृ स्वभाव भी बताया अकर्तृ स्वभाव भी बताया। कर्तृ स्वभाव है औपाधिक और अकर्तृ स्वभाव है आत्मा का स्वतः। तो उभयता भाव उक्त अभी तक के ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने यह बताया। कहते तत्रार्थे सूत्रम योजयति, तत्रार्थे में तत्र का अर्थ है तस्मिन अर्थे, तस्मिन अर्थे यानी आत्मनः उभय भावे, आत्मा का जो उभय स्वरूप बताया गया कर्तृ स्वरूप भी अकर्तृ स्वरूप भी, इस आत्मा के उभयात्मक स्वरूप में सूत्र का समन्वय भाष्कर भगवान तद एतद आह आचार्य इत्यादि से कर रहे हैं। भाष्य में है तद एतद आह आचार्य, आहा का करता है आचार्य। भाष्य में आचार्य शब्द का प्रयोग भाष्कर भगवान करते हैं सूत्रकार के लिए, इसलिए आह क्रिया का कर्ता सूत्रकार भगवान हो जाएंगे, भगवान वेद व्यास जी। तद एतत शब्द से लेना न स्वाभाविकम कर्तृत्वम यहां से लेकर के इति उपसंहारात यहां तक के ग्रंथ से जो आत्मा का उभय भाव बताया गया, उभय स्वरूप बताया गया, उसे तद एतत शब्द से लीजिए। तो आत्मा के उभय स्वरूप को तद एतत का अर्थ निकला। आत्मा का अकर्तृत्व स्वतः है, कर्तृत्व औपाधिक है, इत्याकारक जो उभय रूपत्व है उसे दृष्टांत से भगवान वेद व्यास जी बताते हैं, कह रहे हैं ये तद एतद आह आचार्य का अर्थ है। इसलिए सूत्र में दृष्टांत बताया है यथा च तक्षो उभयथा इत्यादि में। अब सूत्र का उच्चारण कर लिया जा, सूत्र है 545 नंबर पृष्ठ पर। यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षो भयथा, यथा च तक्षा उभयथा, ऐसे चार पद हैं। यथा अव्यय पद, च अव्यय पद, तक्षा प्रथमांत और उभयथा भी अव्यय, चार पदों में से तीन अव्यय पद हैं, एक प्रथमांत है। यथा शब्द दृष्टांत अर्थ में है, च शब्द तू अर्थ में है। तो सूत्र में तू शब्द का जब प्रयोग करते हैं वेद व्यास जी वो पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तक होता है। तो मीमांसकों की जो ये शंका है, कथन है कि आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक है, स्वतः है करके, इस आशंका का निराकरण च शब्द से हो रहा है, तू अर्थ में होने से। च का अर्थ निकलेगा कि मीमांसकों को आत्मा में अग्नि के औष्ण्य के तरह कर्तृत्व स्वतः है ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। ये च शब्द का अर्थ है। अपितु जैसे, यथा का अर्थ है जैसे, तक्षा यानी बढ़ई उभयथा होता है का मतलब जो बढ़ई का कार्य है लकड़ी से दरवाजे आदि बनाना, फर्नीचर आदि बनाना, उसका वह कर्ता भी बन जाता है। और कर्ता कब होता है? खाली अच्छी जाति की लकड़ी ला करके उसको दे दी, बढ़िया बर्माटिक ला करके दे दिया और कहा इसकी जो इससे जो है दरवाजे खिड़कियां बना लो, और वो कोई अपना औजार साथ में नहीं लाया है तो दरवाजा खिड़की बना सकता है? नहीं बना सकता। बिना वसूला, बिना रंधा, बिना आरे के वो क्या कर पाएगा? तो ये जो उसके औजार हैं वसूला आदि, इन वसूला आदि औजारों के को अपने हाथ में लेता है और लकड़ी के साथ लकड़ी को खिड़की दरवाजे के रूप में परिणत करने अनुकूल उन औजारों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करता रहता है तो कर्ता बनता है। हाथ में वसूलादि उठाएगा तो बढ़ई कर्ता बनता है खिड़की दरवाजे आदि का, नहीं तो लकड़ी के पास बैठा रहे लेकिन वसूले को हाथ में उठाए ना तो कर्ता बनेगा? नहीं बनता। तो बढ़ई में कर्तृत्व है उसके औजारों के संपर्क से। जब औजारों से युक्त होता है तो कर्ता बन जाता है, और औजारों को छोड़ करके समझ लो उसका वर्कशॉप है अपना, उस वर्कशॉप में ही सारे औजार रखे हुए हैं और वहीं पर वो बनाता है जो भी फर्नीचर बनाना है उसको, और बाद में अपने वर्कशॉप में ताला लगा करके औजार वर्कशॉप में रख करके घर पर आता है। तो वो कर्ता उस समय फर्नीचर का नहीं है। वर्कशॉप में जाएगा और फर्नीचर उपयोगी जो औजार हैं उनको हाथ में उठाएगा और उनको प्रेरित करेगा वो फर्नीचर अनुकूल व्यापार करने के लिए, उस समय कर्तृत्व है उसमें। और उन सबको अपने स्थान पर रख करके बंद करके घर पर आएगा वर्कशॉप को तो अकर्ता है, उस समय उसे कर्ता नहीं कहा जाता। तो तक्षा यानी बढ़ई के जैसे दो रूप है, उभयथा का मतलब दो प्रकार का है, उभयथा शब्द का अर्थ होता है दो प्रकार का। तो बढ़ई जैसे दो प्रकार का है, दो प्रकार का मतलब फर्नीचर का कर्तृत्व भी उसमें है और जब औजार आदि को वहीं वर्कशॉप में बंद करके घर में आता है तो उस समय अकर्तृत्व भी है, का मतलब औजारों के संपर्क से कर्तृत्व, औजारों से रहित हुआ तो अकर्ता। ऐसे दो रूप हुए जैसे बढ़ई के, ऐसे आत्मा के भी दो रूप हैं। जब अपनी उपाधि बुद्धि इंद्रियां शरीर इनको ग्रहण कर लेता है, जैसे हाथ में वसूला उठाता है बढ़ई तो कर्ता बन जाता है, ऐसे ये आत्मा भी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ संबंध करता है, तादात्म्य कर लेता है, संपर्क स्थापित करता है तो फिर कर्ता बन जाता है। और इनसे रहित होता है तो जैसे वसूला आदि अपने वर्कशॉप में छोड़ दिया घर में आ गया तो अकर्ता है बढ़ई। ऐसे आत्मा भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संपर्क छोड़ देता है तो सुसुप्ति अवस्था में उसका संपर्क छूट जाता है तो अकर्ता। जागृत और स्वप्न अवस्था में वो संपर्क रहता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तो उसमें कर्तृत्व, गहरी नींद में चला जाता है तो इनका संबंध छोड़ देता है तो अकर्ता। का मतलब है आत्मा में कर्तृत्व अकर्तृत्व उभय रूपता है। इसको समझाने के लिए दृष्टांत है यथाच तक्षुभ यथा। तो तक्षा जैसे दो प्रकार का हुआ ऐसे दार्ष्टान्त में आत्मा भी कर्ता अकर्ता उभय रूप है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संपर्क से कर्ता और इनके संपर्क से रहित होता है तो अकर्ता। इसी बात को इस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। त्वर्थे चायम च पठितः इत्यादि से इस भाष्य को हम लोग देखते हैं कल। क्यों उभय था का अर्थ है उभय प्रकार। हाँ प्रकार वचने थाल कर्ता उभय प्रकार नहीं कहा जा रहा। हाँ ऐसे आत्मा हाँ आत्मा के दो प्रकार है। हाँ हाँ तो वैसा ही बताया जा रहा है तो वहां तो प्रथमा ही नहीं कौन तक्षा। हाँ हाँ तो तक्षा प्रथमांत है तो ये कहा जा रहा है कि तक्षा में जैसे उभय प्रकारत्व है ऐसे आत्मा में भी उभय प्रकारत्व है। उभय रूप इस अर्थ में उभय यथा शब्द है। तो तक्षा जैसे उभय प्रकार है उभय प्रकार का मतलब उभय रूप है वो कर्ता रूप और अकर्ता उभय रूप है ऐसे आत्मा भी उभय रूप है। यहां उभय शब्द है। हाँ वो तो बहुवचनांत तो होता है लेकिन यहां थाल प्रत्यय हुआ है सर्वनाम होने से तो अव्यय हुआ। बहुवचन में हाँ एक वचन और बहुवचन में लेकिन यहां एक वचन भी नहीं द्विवचन बहुवचन भी नहीं ये हाँ द्विवचन भी नहीं है भाई। वो तो थाल प्रत्यंत है ना खाली उभय शब्द का थोड़ा ही प्रयोग है यहां तो प्रयोग है थाल प्रत्यंत का। उभय था जैसे सर्वथा तथा यथा आदि शब्द बनते हैं ऐसे उभयता शब्द बना तेन प्रकारेण इति तथा येन प्रकारेण इति यथा ऐसे उभय प्रकारेण। हाँ ठीक है तो एक वचन और बहुवचन रहेगा लेकिन यहां केवल उभय शब्द का प्रयोग नहीं है। उभय शब्द तो प्रकृति है थाल प्रत्यय की। उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता एक वचन और बहुवचन होता है। उभय शब्द द्विवचन अंत ही होता है।